سورت القارعہ مکی سورت ہے، ایک رکوع ہے، 11 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعہ، کھٹکھٹا دینے والی، کھڑکھڑا دینے والی، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. جیسے الحاقہ، الطامہ، الصاخہ، الغاشیہ، الساعہ، الواقعہ، اور یہاں القارعہ، جو اپنی ہولناکیوں سے دلوں کو بیدار اور خبردار کر دے گی، زور سے آ کے نوک کرے گی. قرا کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز سے اس طرح مارنا کہ آواز پیدا ہو، اور قرا الباب کا معنی ہوتا ہے دروازہ کھٹکھٹانا. ابن الفارس کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو انسان پہ شدت کے ساتھ نازل ہو وہ قارعہ ہے، یعنی عظیم حادثہ یا بھاری آفت جو انسان کو گھبراہٹ میں ڈال دے، مراد ہے قیامت. مل قارعہ، کیا ہے قارعہ؟ وما ادراک مل قارعہ، اور تم کیا جانو کہ قارعہ کیا ہے؟ قارعہ یوم یکون الناس، جس دن ہو جائیں گے انسان، کل فراش المبثوث، بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح. فراش کہتے ہیں مچھر، اور پروانے جو شمع کے گرد منڈلاتے ہیں. میرے خیال ہے ان بارشوں نے آپ کو پروانوں سے خوب مانوس کر دیا ہوگا، شاید اس کے بغیر سمجھ نہ آتی بات. اب لائیے ذہن میں ان دنوں میں جو آپ کی لائٹس کے آس پاس پروانے تھے، تصور میں لائیے اور ان پروانوں سے انسانوں کو کمپیئر کیجیے. اور پھر صرف فراش نہیں، مبثوث بھی ہے. مبثوث کا لفظ بسہ سے ہے. بسہ کہتے ہیں منتشر اور بکھرے ہوئے کو، یعنی لوگ اس قدر بدحواس ہوں گے، ایسی گھبراہٹ ہوگی، اتنی بدنظمی ہوگی کہ ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہوں گے. جیسے پروانے اپنی کثرت کی وجہ سے بدنظمی کا شکار ہوتے ہیں، وہ شمع تک پہنچنے سے پہلے ہی ایک دوسرے سے ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں. تو غور سے ملاحظہ کیجئے، آج جا کے میں بھی آج بھی کچھ ہوں بےچارے، کچھ بچے کچھے، تو ان کی ذرا ایکٹیویٹی دیکھیے بغور. صرف آگے جا کے نہیں سر پٹکاتے، ایک دوسرے سے بھی ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں. تو یہی حال ہوگا انسانوں کا کہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے دھکم پیل چل رہی ہوگی. ٹڈیوں کی طرح تو انسان پھوٹ پھوٹ کے اٹھیں گے زمین سے، اور پھر آپس میں بھی ٹکرے مار مار کے ایک دوسرے کو بے حال کریں گے. اور آگے جا کر حال کیا ہوگا جو پروانوں کے ساتھ ہوتا ہے، اپنی بدامالی اور ناسمجھی کی وجہ سے. آپ کو پتا نہیں پروانے انتہائی ناسمجھی کا ثبوت دیتے ہیں. کبھی آپ پروانوں کا یہ شغل دیکھے، پتہ نہیں آپ نے ان دنوں غور کیا ہی نہیں. میں خود پہلی دفعہ یہاں دیکھا کہ میں بہت دیر تک دیکھتی رہی، میں کہ یا اللہ ان کی سمجھ عقل کچھ نہیں ہے، یہ کہاں آ کے مر رہے ہیں. پھر مجھے فوراً خیال آیا کہ انسان بھی تو کچھ لوگ ایسے ہی نہ سمجھے، اندھا دھند دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، چمکتی چیزیں سے پروانے شمع کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. شمع اور پروانہ تو ہمارے یہاں ایک مشہور اصطلاح ہے، اور اس میں زندگی گزارنا اور جان دینا جو ہے بہت ہی کامن چیز ہے. یعنی خیالی چیزوں کے پیچھے، چمکتی چیزوں کے پیچھے، دنیا کی رونقوں کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں، اندھا دھن، بغیر سوچے سمجھے، بغیر کچھ جانے، بغیر کسی شعور کا مظاہرہ کیے. تو یہی لوگ پھر قیامت کے دن بھی ایسے ہی بدحواس ہوں گے، کیونکہ اس دن اہل ایمان تو بہت پرسکون ہوں گے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوگی نا، دنیا میں بھی ایک اچھے مہذب انسان کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ جب دوسرے دھکم پیل کر رہے تھے تو وہ ایک طرف بچ کے کھڑا ہوتا. لوگوں کی بھیڑ میں انسانوں کو پہچانا کریں ان کے رویوں سے، ان کی چال سے. ایک اچھا انسان اپنی موومنٹ سے پہچانا جاتا ہے. ایک اچھا دائی جو ہے اللہ کی طرف بلانے والا، وہ محض کاغذوں کے پلندے سے نہیں پہچانا جاتا کہ کتنا لکھ کے لایا اور اب کیا سنانے والا ہے. وہ اپنی مسکراہٹ سے، اپنے چال سے، اپنے ہاتھوں کی حرکت سے، اپنے دیکھنے کے سٹائل سے، اپنے بیٹھنے کے سٹائل، ہر چیز اس کی کاؤنٹ کرتی ہے. اور اس کے برعکس بے وقوف اور بے شعور لوگ اندھا دھند یلغار کرتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے ڈیلیور کرتے ہیں لیکچر، وہ سنائے چلے جاتے ہیں کوئی سنے یا نہ سنے. منافقین کی صفت ہے لا یشعرون، لا یفقہون، ان کو نہیں سمجھ کسی بات کی، نہ سمجھ، احمق لوگ، حمار گدھے کی طرح جسے پیچھے آپ پڑ چکے، جیسے بوجھ لادا اسے نہ پتا ہو کہ وہ کیوں لادا گیا ہے. تو قیامت کے دن جو لوگ اس حال میں ہوں گے وہ ہوں گے جو دنیا میں بھی اسی قسم کی حماقت کا ثبوت دیتے رہے, آنکھیں بند کر کے دوسروں کے پیچھے اندھا دھند بھاگتے رہے بغیر سوچے سمجھے. اہل ایمان کا حال کیا کہ ہم من فزعین یومئذ آمنون, وہ اس دن کی گھبراہٹ میں اتنے امن سے ہوں گے. یہ بالکل کسی بھی ایسے شخص کا حال ہوتا ہے نا کہ جو انتہائی پریشانی کے وقت میں جو اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے, اس کے اندر ایک خاص قسم کی کنٹینٹمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, یہ بھاگنے کے لیے لوگ جانا ہی ہے نا. اس سال بھر میں دیکھتی رہی ہوں کہ کچھ لوگ دکم پیل کر کے بس بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں, اور کچھ لوگ آرام سے نماز پڑھی, آرام سے گئے, آرام سے اترے, ہر چیز آرام سے کی. یہ دو کردار ہیں نا. سورۃ الفرقان میں رحمان کے بندوں کی پہچان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے, الذین یمشون علی الارض ہونا, جن کی چال ہی آہستہ ہے, جن کی چال میں نرمی ہے, وہ اپنی چال سے پہچانے جاتے ہیں. جس کو چلنا نہ آیا اس نے اور کیا سیکھا, کیونکہ چلنا سوچ کا نتیجہ ہوتا ہے. اینی ہاؤ یہاں انسانوں کا حال کیا ہوگا, پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, انسان تو کیا بڑے بڑے پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح پراگندا حال ہوں گے. اہن کہتے ہیں اون کو جو مختلف رنگوں کے ساتھ رنگی ہوئی ہو, اور وہ اون جو دھنک کر اور رنگ کر کاٹنے کے لیے تیار کی گئی ہو. اچھا مجھے اور آپ کو اون کا تصور پتہ کیا آتا ہے, وہ جو تار بنا دی گئی ہو اور بہت خوبصورت پیکٹس میں ریپ کی گئی ہو, وہ نہیں ہے اون. کبھی بھیڑ کی اون اتری ہوئی دیکھی ہے؟ کبھی نہیں دیکھی ہوگی, بھیڑ ہی کہاں دیکھی جو اون دیکھے. میں اس لیے آپ کو ہمیشہ ستاتی رہتی ہوں کہ تھوڑا اس طرح کی بات کر کے, تاکہ آپ دیکھنا شروع کریں, غور کرنا شروع کریں. اللہ کی کسی بھی مخلوق تخلیق کو حقیر نہ سمجھا کریں, ہر ایک چیز کو اس طرح دیکھا کریں جیسے پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں, اور غور و فکر کیا کریں. بہرحال بھیڑ کی اون جب اتارتے ہیں, جیسے سیفٹی ہوتی ہے نا, اسی طرح ایک خاص قسم کی وہ اوزار ہوتا ہے جس سے وہ ساری اس کو پکڑ کے اتار رہے ہوتے ہیں. جب اتار کے رکھتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے, بظاہر پھولی ہوئی جیسے کپاس چن کے رکھی جاتی ہے نا, ڈھیر بن جاتی ہے. تو بالکل اسی طرح اون بھی ایک ایسے مرغولے کی سی شکل میں ہوتی ہے. اب اس کو کیا کرتے ہیں, رنگتے ہیں, رنگنے کے بعد پھر کاٹتے ہیں اور آگے اس کو پروسیس کرتے ہیں, اس سے جو کچھ بنانا وہ بناتے ہیں. لیکن اپنی ابتدائی اسٹیج میں وہ تھوڑی سی اون بھی ایک بڑا سا ڈھیر نظر آ رہی ہوتی ہے, بالکل ہلکی. اگر آپ اس میں ہاتھ ڈال کے اٹھائیں نا اس کو, تو بہت ہی لائٹ ہوتی ہے, اور ذرا سی ہوا چلے تو وہ کیا ہو, اڑنے لگ جائے ادھر ادھر. آپ اس کے پیچھے بھاگے وہ کہاں گئی. جیسے آپ نے یہ دیکھا ہوگا ایک درخت جو سنبل کا ہوتا ہے شاید, جس میں سے وہ چھوٹی چھوٹی روئی کے گالے اڑ اڑ کے ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں, اگر آپ اس کے پیچھے بھاگے تو ہاتھ نہیں آتے. یہی حال اس دن پہاڑوں کا ہو جائے گا. اور اس کو آپ کیا کہتے ہیں, یہ جو ایک روئی کے پھول اڑ رہے ہوتے ہیں جیسے نتھنگ, کچھ بھی نہیں, اتنے ہلکے پھلکے, بے قیمت, بے وزن, تو اس دن پہاڑوں جیسی عظیم الشان, ہیبت ناک چیز بے وزن, بے قدر, ہلکی ہو جائے گی. اور چونکہ پہاڑوں کے رنگ مختلف ہیں, اس لیے جب اکھیڑ کے ایک چوٹ میں توڑے جائیں گے تو ایسے ڈھیر لگ جائیں گے اور اڑے پھریں گے جیسے رنگین روئی اڑی پھرتی ہو. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش, اور اس دن پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین روئی کی طرح ہو جائیں گے یا اون کی طرح ہو جائیں گے. روئی اور اون آپس میں ملتے جلتے ہیں, اسی لیے دونوں طرح سے مانا کیا جاتا ہے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, اب آیا حساب کا دن, تو جس کے پلڑے بھاری ہوں گے. اَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, موازین میزان کی جمع, ترازو, جس میں صحیفے تولے جائیں گے. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور سورۃ الانبیاء میں آتا ہے, وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. ترجمے کی تو ضرورت نہیں, اب تو ماشاء اللہ آپ اتنا ترجمہ یاد کرتے ہیں, ٹیسٹ بھی آسانی سے دے لیتے ہیں. اَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, جس دن اعمال نامے تولے جائیں گے, یعنی موزون بھی اور میزان دونوں ہی اس میں آتے ہیں, تولی جانے والی چیز اور آلہ دونوں. اور مانا کیا ہوا, کہ صرف وزن رکھنے والی باتوں کو ہی نہیں تولا جائے گا، صرف قابل قدر باتوں کو ہی نہیں تولا جائے گا، بلکہ ہر طرح کی باتوں کا اپنا وزن ہوگا، اور ہر بات کا وزن اس کی نیت کے ساتھ ہے. موازین، میزان اور موزون دونوں کی جمع. میزان کس کو کہتے ہیں؟ ترازو یا اس کا پلڑا، ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے ترجمہ کیا، جس کے پلڑے بھاری ہو، تو پلڑا جس کا جھک جائے گا نیکیوں سے. اور دوسرا موزون بھی مراد ہے اس سے، جو چیز تولی جا رہی ہو، تو جس کے نیکیاں زیادہ ہوئی اور وہ جھک گیا پلڑا نیکیوں کی وجہ سے، تو کیا ہوگا؟ فی عیشت راضیہ، وہ دل پسند عیش میں ہوگا، مرضی کی زندگی ملے گی اس کو، ایسی زندگی جو اس شخص کو پسند آ جائے گی، عیشت راضیہ. وہ اما من خفت موازین، اور جس کی برائیاں زیادہ ہوئیں اور نیکیاں ہلکی ہو گئیں، خفت ہلکی ہو گئی یعنی نیکیاں، موازین اوزان اس کے یعنی قابل قدر باتیں کم ہوئی، لغویات زیادہ ہوئی، بیکار کی بکبک زیادہ ہوئی، اور نیکیاں بس چنی گنی نکلی، پھر اس کی تو آئی شامت. فأمه هاویا. اب دیکھیں، بعض باتیں سننے میں بولنے میں بہت بڑی لگتی ہیں، لیکن بولنے والے کی پیچھے نیت بہت خراب ہوتی ہے. لہذا لا نقیم لهم یوم القیامة وزنا، ایسے لوگوں کی بڑی بڑی باتوں کو بھی کوئی وزن نہ ملے گا. مثلا نماز بہت بڑا کام ہے، لیکن منافق بھی تو نماز پڑھنے آتے تھے، تو ان کی نمازوں کا کچھ بھی ان کو اجر اور صلہ نہیں ملے گا، کیونکہ جس مقصد کے لیے نماز پڑھنی چاہیے وہ مقصد ہی غائب تھا ان سے، اور وہ نمازیں اللہ کے لیے نہیں تھی، وہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے تھی کہ ہمیں بھی کچھ دنیا کا مال اس کے بدلے اور مل جائیں. تو آج بھی اگر کوئی شخص صرف دنیا میں ناموری کے لیے دین کا کام کرتا ہے کسی بھی طرح، تو اس کا کچھ فائدہ نہیں. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کی نیکیاں کم ہوئیں تو اس کی ماں ہاویہ ہے، اس کی جائے پناہ ہاویہ ہے. ام کا لغوی معنی تو ماں ہوتا ہے، لیکن یہاں ملجا اور ٹھکانے کے معنی میں ہے، اور بہت بلاغت کے ساتھ اس کا استعمال ہوا ہے، کیونکہ بچہ ہر ضرورت میں، خوشی میں، غم میں، ہر چھوٹی بڑی بات میں، بھوک ہو، پیاس ہو، ماں کی طرف دوڑتا ہے، تو ماں ہی اس کا ٹھکانہ ہوتی. تو جس کی نیکیاں کم ہوئیں اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا. ہاویہ جہنم کا ایک نام ہے. ہوا کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ بلندی سے گرنا. گہرے کنویں کو بھی ہاویہ کہتے ہیں. کنویں کا تصور لائیں ذہن میں. یہاں جہنم کی گہرائی مراد ہے، یعنی اس کو جو ٹھکانہ ملے گا وہ گہرا کنواں جس کو جہنم کہا جاتا ہے، اس میں اس کو پھینکا جائے گا. وما ادراک ما ہیا، تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا ہے؟ انسان کا علم اور انسان کے تصور جواب دے جاتے ہیں اس کی ہولناکی بیان کرنے کے لیے. نار حامیہ، بس اتنا یاد رکھو بھڑکتی آگ ہے. وہ صرف ایک گڑھا ہی نہیں، وہ صرف کنواں ہی نہیں، اس میں بہت زبردست آگ بھڑک رہی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ انسان دنیا میں جو آگ جلاتا ہے یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے. جہنم کی آگ اس سے 69 درجے زیادہ ہے، 69 degrees زیادہ. آگ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ میرا ایک حصہ دوسرے کو کھائے جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی. وما ادراک ما ہیا نار حامیہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.